الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورت قصص مکی سورت تی نزول کی یوکم پر دوستم پس دو سورت نملا نازل شوی دی زمانه دو نزول دو مکی دور متوسط تی او دیتا لکسنگ جی سورت قصص ہوئی ندارنگ دیت سورت موسیٰ اموئی وقص علیه القصص شعیب علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام بیان کرے ہو دا رستو آیاتون مبارکو کی دا نمرازی دیو جن صورت مسمع شوئے دے پو قصص باندی او صورت موسیٰ و تذکوئی چی دی صورت کیم دا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام واقعہ ذکر کی گی رسو داغی تفصیل رازی دا دی صورت دمخ کی سارا ربطنا گن دی قصص ممی 25 نمبر آیت کی وقصص آلی قصص 25 نمبر آیت یو ربط دا دی چی نزول کی هم دے پس دا صورتی نمل لدی نو ترتیب نزولی کی داغی بسیو ترتیب مصحفی کی هم داغی بسیو برزولی شو دویم رب دادی مخ کی صورت صورت نمل داری ابتدا کی هم ترغیب قرآن کریم طرف تا دادی ابتدا کی هم ترغیب دی قرآن کریم طرف تا دریم رب دادی مخ کی صورت کیوں دا کتاب صفت مبینو درائل نقلیہ سیواو دی صورت کیوں ابتدا کی دا کتاب صفت المبین دے درائل نقلیہ پک زیادتی دارنگی دا صورت فرقان نرا شروشا مسئلہ دا تبارکاوا دریزر سورت فرقان کی ذکر شئی ہوا اور سورت شعراء کی داغی نمونیوی چھے دا انبیاء علیہ السلام بچاؤ داغی دا تابدارو بچاؤ دا برکتو اور سورت نمل کی دو نوری مسئلی غیبدان اللہ دے سلامتیا اللہ ورکی دی سورت کی تحزیز ورکی تیزی ورکی چه دا مسائل رسول واری چه برکت اچون کی اللہ تعالی دی غیبدان اللہ تعالی دی سلامتیا ورکون کی اللہ تعالی دی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام سر تیزی دا تحزیز دی دارنگ مخ کی صورت کی آخر کیو وقل الحمد للہ سیوریکم آیاتی فتعرفونا ندی صورت کی دباز آیات و بیان دی دا سورت نشول بینزور شپاگم ربط اغد نن دی نو وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا سورت النمل کی دی دعا کڑی وا وشجعنا بقصص موسی وشجعنا بقصص موسی بہادری را کا وبیان د موسی علیہ السلام لنجاهد ونهدم بيوت المشركين التي هي كبيت العنكبوت فذا العنكبوت تو رسيدي من پسند میگی کا پر اسلام خپل قوم کی وشجعنا وبادری را کا بقصص موسی په بیان د موسی علیہ الصلوۃ والسلام لنجاهد ونهدم بیوت المشرکین چې جهاد کو او د مشرکان کوټه او کورو نروان کو التي هي كبيت العنكبوت هغه چې پسند دو کور د جولاګی دی التي هي كبيت العنكبوت د سورت داوا مرکزی مسله تسلی دا رسول الله سلام او مؤمنانو ته او تشجیع دا بہادری دا واقعی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چه مصائب برداشت کئی تکالیف برداشت کئی لگا سنگا چه موسیٰ علیہ السلام برداشت کری ہو نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یومنون درم آیات دارنگی دا دعوا قواتی اکیم دا ستسی کی واتیا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَصُوبُ رَيْهِ آیات اللہ تدرس یریکم آیاتی کنن آیا سدنکم ان آیات اللہ بادر شئی مشرکان من نکی دا اللہ دا آیاتون دا یادولو عملی کولو رسولنا بعد اید انزلت الیک ودو الی ربک دعوت کوا مشرکان نبا اکاٹو کا تسجید کنن بادری دا کنن تسلید کنن دا دعوه دا او توحید دا طول قرآن کریم دعوه دا موش پیتو او یایم اتا اتیا کی توحید دعوه دا رد شرک فی العلم سرو رو یا پی زرو صلیخ بنزو صلیخ سبک صلیخ یو کم او یا کی رد شرک فی التصرف آیاتی کشبک منزوس آتش پیتو لان نبی آوگو رد شرف الدعا اختتام کی آتی آتی آگی رہی خلاصا دا سورت دری بابا دی دری بابا دری سبق دی استاذو خیال دی اولانی باب دا تر سروس و لختی او بدی کی ترغیب دے قرآن کریم طرف تا او دعوت دا سورت تا او دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی اجمال دی او بے تفصیل دی اجمال دی او بے اثری تفصیل دی تفصیل پینز دور بارے مشتمل دی دادا نوڑی کا اول دور چه دی داتر سوار لسن دی تجی کی بردی بیانی چه موسیٰ علیہ السلام د فرعون کور تسنگ ورسیدو داڑی رقیبتی خبر دا بیا د التن تر درې دیشم دا دریشتم مدین تسم ورسېدو بیا د التن تر یوکم دیشم شعیب علیہ السلام تسم ورسېدو مدین کی جن څنګه او شعیب علیہ السلام کو تسم ورسېدو رجبت ریکی سر دی د فرعون کور ته څنګه ورسېدو تر سوار لسم آیات مدین ته څنګه ورسېدو تر دې رښتم مدین کې جون څنګه او د شعیب علیہ السلام کور ته څنګه ورسېدو تر یو کم درشم او بیا تر 35 نمبر آیات پوری نبوت و تسنگ ملاو شو یا طاو نبوت الى موسیٰ بیاتر سلوس و ریختم مصر تبیر ترسیدل او د فرعون مخالفت د قوم د فرعون مخالفت او دائی حلاکت در اخکولی طریقی سارا مصر تا بیر تو رسیده کانا و بود ملاو شو بیر تا مصر تا سنگ لانو او فرعون تا دعوت او داغو مخالفت او دا قوم مخالفت او داغی حلاکت اٹھ سوا کا اگر تا دعوت فرعون تا و قوم تا دعوت داغی مخالفت او داغی حلاکت دا دا سرور و صلیخت آیاتونو داغی خلاصه دا مختصر جوای ترغیب قرآن کریم تو اجمال دو واقعی دو موسیٰ علیہ السلام بیا تفصیل دو واقعی دو موسیٰ علیہ السلام ایسے مطلب بانی اس ترجمہ کو ماں بیا چال طور سے انشاءاللہ قربان تو گیا اور دیر عجیب انداز سارا دا با سوچ کے فکر بکائے تا تبز انشاءاللہ دا صورت یو عجیب انداز سره وین اول اخر لگاول اول او اخر دا به لگاولی او تا اخر کې ان شاء الله وین بسم الله الرحمن الرحیم زنه ایتونه اسان دغه معنا بیا ونه کوم ویل شي کنه واسیمین الله په دې کومارا دې هر قربانی اللہ تلک آیات الکتاب المبین داری آیات از کتاب سرگن او سرگن دون کی وائی منتاتا ناشنال دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون بالحق سی سی دا قومی امینون مطلب چه بیانی ہوگی رسولی ہوگی آقوم دا ایمان ناوڑی ایماندار کی فائدہ باقلی تا ترغیب سوس اجبال دا واقعی ان فرعون علا فی الارض یقین الفرعون دولوی کڑوا فی الارض از مکت مصر کی وجعل آلی آل آشیا او گرزولی ہو او سدن کی دا مصر ڈھلی ڈھلی شیعا یشیعونه على ما یریدو تقسیم کړیو دغه جسو مختل اغاسی غروانونی او جعلهم اصنافا فی استخدامی کابر رام بابا ہوئی جعلهم اصنافا فی استخدامی فی استخدامی خدمتون رسول چانه یو کار چانه بل کار چانه بل کار بغیره د فرعون پالیسی دا داغو نسی نسانو کڑوسو انگریزانو اختیار کړی دا امریکنیانو کافرانو ان فرعون علا فی الارض اسم وی زمونږ چتواله دي خلق یې ډړي ډړي ګرځولې دي پاټو کې تقسیم کړې دي یستضیفو طائفه منهم کمزوری کولای اڑلت دینا اغلی سبتیانو داغی لالا وکانا یعقوب علیہ السلام اولاد قبطیان و لانگی دلو دی کمزوری گھڑل اسو مگر دازدان قوی گھڑی او مسلمانی کمزوری کردی پر بیس کی الکفر ملتو واحدا او مسلمانی پڑن تقسیم کردی خراب کردی دی یو زبحو امنا آم و یستحی نسا آم یو زبحو امنا آم علال و نزامن دی بیا کولی جن قید زنان دی او جن نیبری خودی جن قید دی وقتی مرگانی کردی یقینا دیو دا فساد کون کنا دیو دا وانکارونا و نریدو انم نال اللذینا منگو مختل چه احسان کو پاک احسان واری چه کمزوری گردی شیو بدمگا کی او گردو دیلر مشران او گردو دیلر اغسطن کی دمرگ دمی سر مہراز کم زانا لیکا اغسطن کی دمرگ دمی سر دا اجمال دیکھانا و نمکن اللہم فرار در او جی طاقت ورکو دیل ربز مگگی او قای فرعون و احمان دا وزیر دی او لحکر رو تر دینا لحکر رو دیدوارو تا مین هم امددی کمزورونا ما کانو یا ضرورونا اغا جدی تیاری در آدی چی پکم یرا باریو اکی و تا خودلا کور کی و تر آدی کن عمر رضی اللہ عنہ عمار سے گورنر کڑو تو گورنر آئے نئے لرے کو او برسو کی گورنر تی دن آمو قارل کو پیشت با دیوانی موضوع لکڑے ہو تاریخ نکری دی شابو سر عبت اللہ علی تانا کرکڑی دی کو حاشیہ باری پدیزائی کی نو عمر سے وطوی عمارا تچے ملرکڑی کنو وندویدو انمون دا اللہ دینا سو غفو سنور کسان کمزوری دی اغیر مشری و ارکوما پیشتی کنا گرنری سے شینہ دے ہوئی دی پسی خفا نشو کرے اغاو تبی چی در آکڑو اکا خوشانا شوئے نو او چی در آنو آغاز تبی خفا نی خدمتو کنا خدمتو نو چی در آنو آچو خبون جو ربانی دا خرشانه شد چه واده هستو نخفه پینیم خوشحاله در خب کارو شد او گم اسمه کشونه وانو مکه نلاهم فی الارضی وانو ریه فرعون و آمانا و جنه و دو ما منم ما کاروی احضرون دا دیواری دو اوز گوره وطا اوز دو موسیٰ علیه السلام دو واقعی تفسیر شروع کیگی اوحینا او منگ الهامو کو اوحینا الهام کو زلگی اچول یادادا چه فرشتا تا اللہ را لگلی و فرشتا لگا سنگا چه نبی تا رازی نو ولی تا هم کرامتن رازی نو خدا خو پیغمبر نی کنا خو پیغمبر ندگا زورش شوی نو مطلب کرامتن دی تا ملک راگی او کامرگرام بابا نماری کری دی ابن عربی و هي من اعظم آیین فی القرآن فصاحتا هي من اعظم آیین فی القرآن فصاحتا ده فصاحت پر لحاظ دا قرآن کریم کی لئے آیت تے ولی اس فیہ امران و نحیان و خبران و بشارتان ونر بچانے اذ فیہ امران دوپا کی اوامر دی و نحیان دوپا کی نحی دی و خبران تو پکی خبرون دی و بشارتان تو پکی بشارت زیری دی یہ آیات کی وہ دلی کو اذ فیہا امرانی و نحیانی و خبرانی و بشارتانی قصد اگورا آوحینا آوحینا امنگا زلکی واچولا مرد موسیٰ علیہ السلام تا ان دا خبر ارزوی چیزل قیور کوا یو امر شو فیدا خفتی علیه کرچ پی ویریدی فالقی فی الیام واچوا در راکو دریاب یعنی درگی کی واچوا بے درگام دریاب کی واچوا پیش مطلب بانی نو دعا امر شته کړه ولا تخافي ولا تهزني خفنشي خفنشي دغه کو جدا به جدا کېدو دغه کو ډوبې دو او مغم جنګا دغه په راغ باندې لا تخافي من الغرق ولا تهزني بالفراق فراق باندې خفنشي پیش دی مطلب بانی او دا مور نم یوحناون دا یوحانز او سوک یوحانم یوحانز او یوحانم وَلَا تَخَافِ وَلَا تَعْزَنِي اِنَّا رَادُّو اِلَيْكِ وَجَائِبُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ او سوک رکر دا خبرون هم دی او بشارت هم دی ان را تو لکه یقینا منغا واپس کوم کیو دلاره تا تا دیوم بیر تو واپس راولو ان را تو لکه وجایو من المسلمین اوم بغرزو دلاره پیغمبرانو ما وجایو من المسلمین تم پیغمبر غرزو دیجه کی لوک درېگا غرام قران وای دا بشارت درشته کنا زیر والا واپس پیراولو خوشحال شا پیغمبر بیگرزو خودو بشارتون هم دی خبرون هم دی پیشت مطلب بانی دیجئے کہ لکھ ادھرے گا خشیت ام موسیٰ خشیت ام موسیٰ دو موسیٰ علیہ السلام مور او یریدہ علیکم موسیٰ علیہ السلام بانی فلفتو فی خرقتن کپڑا کی راہن کو اوضاعتو فی تنور مسجور او دے واجو پتنور بلکی ولم تاقل ما تصنعو او پدی نکوی دے جدا سکی لما تواشا من عقل عقل ینوتیو فاللہ پاور کی بچ گزن کپڑا کی مرکڑا تنور کیا شوری اول حل تا فیرونیان رات نکالا اوزان نیپڑ ساتلیو چپتے موند لگی دا غیدا په کپڑا کې اچولیو دور نه کوی دا عقل الوتیو دا غیدا کې اچولیو ته کې الله بچو غرام القرآن وای قاویا مورخین لیکلی دي مفسرین دي په پټا باندې نجار راوستو بړی زندګی جوړی لرګی کار کیږي دراو استوودی ته سرکار وو تاسو ته سرکار وو خلکا موږ دا راو کار کی دي سرکار تاسو دې مصری وای سو غته دې دا لړگی کار کی اغا نجار اغا ته زنه شپ جوړولې فرعون بخبر شي قالو سزا راګي نو مور د موسی علیه السلام راځته دا ماشوم وګوره چوی کته انتهای خستاو ودا خدا لار ورنه که هر سره سره کوي خو بس صندوق ولا جوړو صندوق یې جوړ صندوق یې جوړ کو اغه هغه بو وبو کې واچو او خوري را او خورته او توی پته ته په سروانه یو ګور چې دې کوم طرف ته ځي فیش دې مطلب باندې نو خور او خور پرو باندې را مې نه او به څه چې روانه ده او داسې د لري نه وته ګوري را ګوري او ځاني ناګارک ناګار کړې دي موږ ته نه ځان وایو ځاني نه ځان کړې دي او روانه ده او پترس پر څه را ګوري صندوق او بو کې روان دي او بورو رو غاڑی تکو او دا فرعون کور طرف تداغه دا دریاب پغاڑا دا نصر دا پر ربا چانو وزیران کور نجوڑی اغا طرف دا جروان شو نو دی چکن دا رو تیو فرعون او خزای چه گوری صندق راروان نی پیده را وجد کئی اغا بلکل بنگلی سکو رسید کور رو توسو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور تسکو رسیدو اغی روچت کو نو اول اغا دا فرعون خزی چیدنا کلاو کو نظر ای پولا گیلو اول اغی کلاو کو چکلایو کو پی مینا شولا دیزان دیر کو باخر آگو آخو چی دا خو وجمو پی نا وجلی بینا فرعون بانی پتای وجلی بینا اللہ تعالی انتظام کونو انتظام اللہ کی کنا اللہ چی کمکار سر ترسی ما تاسو اللہ غالبون الامری او تاسو گو رئی دلتا کی آسیا فرعون تاوی دا بوج نینو زبا دید بچی پدائی باری ریسم ان بے ریسو فائدہ بار آئی کی او صورت یوسف کی قصداز بھی کری وقال اللہش تراو بی مصر عبراتی اکری مطفاو اساجر فانا تخذو ولدا التا عزیز مصر دا خبر کری را نکتا با کسا دا نکتا دا ذکر کئی چی التا بازار تا عزیز مصر تر خضرت تی بازار تا و نظر پی اول داغ لگی دلگا نخذ توی وی دی با منگا بچی پزیو نیسو دلتا پی اول نظر دا آسی لگی دلگا دوی من نکتا مورخین دا ذکر کئی مفسرین او استادان منگ اوریدی دی چ اصل کی عزیز مصر ٹیکو او زلیخی کی رائل کے نقصان ایمان اس لحاظی بچی دن کی گدے بدل نبچے کمان او دل تا آسیا ٹیکوا فرعون کے نقصان اس لحاظی بچی دن کی زبدال لدے دن بچی پتور باری رلوے کمان او گو رائل تا عزیز مصر ویلو فائدہ برائی کی فائدہ ورن لکانا فکور کی والا اسی او بیزتی والا نکی عدل تا آسیل ہے فیدار بدائی ایمان نصف شو رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون ولی ونجنی من قبل الظالمین فرعون تا فائدہ نشولا علی تا فائدہ شولا تدی واردو خوشیتون تا ہوا فالتغطو آل فرعون اوچت کو دی موسیٰ علیہ السلام لن التقاط دلوقتی حکمون چکم فقہ کی رازی دی ایتون ناصر شیئی وچت کده لرا دلرا فرعونیانو چه اندام دا انجام دا شکلی اکونه دلان دا عقبت تی چه شده دا پار دشمن و حزنن و غم و عقبت دشمن و غم شنو پیشت کرا پتی بانی ویدا چا چا ویدا ما پخپلا نو خلقوی کی نصر را که دبلا یرا بیا کی نصر را که دبلا دا دخپل اللہ سبور و توس اللہ وی تا کرائی لوی امہ اتا حفظ ایتا رسولا فالتقطو آل فرعون لیکون لم اتمو وحزنا ان فرعون و آمانا یقین فرعون و آمان اولا قرد لی اولی خطاکار اوی شزید فرعون قررت عین اللی ولا خزید فرعون وی لی اقوالی استرگ زمادی استاد پارا مومی موجنی دلارا لا تبتلو سیغد جمع اکلا اوی داگو اخیتر لارا خیل ریکول غواری نا موجنی وی چب شوی آتا کی رئی ہوئی لا تقتلو نجکلا آسیو ویر فرعون خو گنا مسلیان بدی خوزو بانی کمزوری ہون او جنستو بیادی ایمان ناونو بیا خوز رزو منکر دی لکا یو اجنی اصاہی رفانا نتخذو شاید چدی مولا فائدہ راکی یا مولو دل رب بچی توب بانی عظیم پوید نا واز با آفو آتو موسا فارغا او گرزیدو و ازبا او تاسو وګورئ کنه بالکل دستور کو اقوال شکنه هیڅ بری باندې او یو روایت کی دا راځي کچر ته فرعون وې نه چې هو قرۃ عین لی کما لکی لکه څنګه چې ستاره یې خو زما لپاره بومي لا حدا الله کما حدا مزری بدای او نهایت ذکر گئی الله بده ته ہدایت نصیب کړه وې هغه دې ته ځګو اغیوی زما دستر گوی اقوالی اوستا تو کدوی چی آو زما بم دستر گوی اقوالی لکستا چی زنگا دی زما دستر گوی اقوالی دی دی بم پرابر شیو خوی خزیر پی اخا پاس بہا شو زما دمورد موسیٰ علیہ السلام فارغان مانا یادکا خالی دی ذکر دار سیزنا پا دنیا کی مگر دی ذکر دی موسیٰ نا ہر سید از دنو در سیوا دی ذکر دی موسیٰ نا بس دا موسیٰ علیہ السلام دا ذکری پا دیزلک اس تحویی گی را تحویی دنی خبری سری تا بس اغزت و رو غرزی بس داغی ستا دا فارغ دا هر شی دا دنیا نا سوا دا ذکر دا موسیٰ نا نور هر سختم ادا موسیٰ علیہ السلام ذکر پکیو پیشت کدی بانی او بچے دا سوی چی تیری گی رامقی تشی یک دم رامقی تشی نئی ریگی کانا دویم مانا دویم ترجمہ فارغن دا صبر نخالی بے صبر اشورا سما او درم فارغن فارغ دا غم او دا حزن فارغن عن الحزن کلکاوا ولی علتا اللہ و تقضیقی اچولیو کانا ادا بشارتنو ترکشیو کانا ناغی یقینو چی ڈوبی گی نو شابا کانا سنکی گی ڈوبی گی نو واز با فؤاد سوتا دمی مگلنی این کادت یقینا نزدیوا لتک دیوی چی خابا خاک کاروال اکڑو پا دبار جدا زمازوئے دی دا مفسرین ذکر کی چپی چولی دی شاہ صندق کچتی را خلاس سی قریب ہو چی چکی کڑی وی اویل وی چی وزمازویا پیشتی کرو دی بارے خو اللہ علا فضل بارک لکوال راوست کرو پیشتی او دیم قول داری چی خبر شو چی فرعون چت کو نو بس اسے اخی یقین داری وجنی ہے دے چی تفریدیو سا نو قریب ہو چی چکی کڑی وی چی وی زمازویا شفقتا میچه ده خپل لاسه میچه ده آگلی سلمی او بوتا غردوره ودل ده پر ساده ره کانه نو قریب آوا چخکار آواله پکڑه وی پیشت کر بدیم بالی لولار ربط نالا قلبیا کمونگو لفضل باری کلکوال می راسته تسهیل وی کارت ام موسا تقول وا ابن اسر وا ابنا و تخرج صائحتنا لوجیها چغی بیوالی راوتی و خوراونو اطلا او فرائی و ذالک لئن صبرها زواق بقول فرعون هو ابنی فکاد تب دیوی ایبن نکتوی لیدا دا دی صبر اغختم شو فرعون بوی چیز ما ازوی دی داستانه یه دی ازما دی وی نو کارکڑی وجدا ازما دستانه دی لکا اللہ ایمو رفض لکل اکوان نازم کارای نبلالا ام را خستن رو تدا فرلا زمازوی تا باز پیرانو ایچه زمازوی دی اوی زیتون بانی سبا کنه او را تخید رو بلا دا یقینن دانیز دیوا شخکار آواله پکڑه وی کچره منک لکواره دیو راوز در دی پز لبانی لولا اربت دارا قلبی ها خمون پک لکواره راوز تو ولی لیتا کونا من المومنین دید پارا چی داشی نمومنان من دا خوا مومنان مانب موقنین بالمواعد المذكوره حاكم وادي چ وسر شي وي باغي بار خيق كون کي شي ان را دوي دي کي وجايلو منل مرسل و بيان ديو نبي وقالت يخدي هو يردي مور خورد موسى عليه السلام تا قصي اتبعي اثره لتعلمي خبره مدارك وي اتبعي اثره لذا قصي ذا لتعلمي خبره چ خبر ولا بالو کي كانا فبصرت بيه جنوبين فهي قتلل دي موسى عليه السلام تا عن جنوبين دا طرفنا عن ناحية وجانبين دارنگ عن جنوبين عن شوق خب شوق سرا زكا خور دا قروبار دي نمينين تم نمينين جي سوايا ما اغايدا وي اداوة سنوي لك في مينين اسا ولم بيانور كي فيش دي کرم دي بادي اسا ولم نور كي ادا بلي نمينين موسیٰ علیہ السلام نے ادب وہ ہے ہاں وقارت دیو کہ عام یاد عام خبر کو تم ذکر ادا تا دا وچ دین سار متاثر راوی حمید نو صفائی کی او خمس دار دین دا نو بے راوی کو کی ماس کہہ رہا ہوئی تے بھی میں نہیں اگر بھی ہم دا پہ وقت پہ رات دے کے لگا لا کوئی گرا تے بھی اگر شب کے پچھلے سا پیڑا ور کے نا شبہ بے راضی خبا مزہ کا سب کو سکون اس پیڑی دی لگا ہور نے میں نے برور بانی ادے جنہ نے ظلم کی پیشت پہ دی باری او یا دا مطلب دی قطادہ وی جعلت تنظر الی بناحیت کانہا لا تريد دا مخی خوب استاتا ہوئے کانا چی دو طرف نه کتل یا دار چې سترګې په طرفې کتل اوس مطلب بر برشان خان یو میو کنه ان ناحیتین دیو طرف نه د جانب نه دیم ان شوقین دریم داری چې د سترګو په ګوټي کتل په یو ګوټ باندې بالکل سترګې نه راوړل نو روانه اځه ګوټي هي تر تاړول څلورمه ترجمه ان بعدین د لری نه کتل نزدی وزنه دته چې نزدی نزدی دا تر روانه ده کو تا تا وګورځو کو اسی لری روانه وخت دا نه لګی چې لرګی راټولې اځه شي کوي خپل کار به سيږي او صورت بیا جنوبین هم لا شرون او دین کو ادلا چې دا د پس روانه ده هم لا شرون د چې موسی علی السلام راپور تک یا هو اوګه دې مدا پیول پکار دی نو خزی راوستی دیر شی موسیٰ علیہ السلام ازدا سی علکی ما تو پرا دو خزو پیرس کرو وحرمنا للمرازع مرازع دا جمع دا مرزع دا یا جمع دا مرزع دا مرزع جمع جشی کنا مرازع نو بندک نمون پدبانی پیور کون کی دی تا حرمت تشریعی نو تکمینی خلقول اینا اری زنانا با شری تا کو مطلب هر نال المراد یو باندې کوم په دواره پایور کوم کی او چې جمع د مرزا شي هو موضع الرضا او هو الصدر مدارک وي زر پش بیا کړه باندې کوم په دواره هغه زایره د پایو سو سینی وی کړه هر قبلو واقع د مور د موسی علی السلام نه من قبلو نور سینی په من باندې کړی انو یې پیور کوم کی هغه والا اغیلا و بطل واری فقالت دیب کی مورمند اگر اولاد دا فقالت بیوی حل ادلکم علال بیتن این اخیم تا اس را یو کوروات سمی ہوئی این اخیم تا اس را یو کوروالا یک فلونو چه کفالت پکیر دا لکم ستاوز دا لکنی روخیار دا لکم ستاوز دا پارا نا تا یو بے معلوم دا او داغی پای چه دکن آرانو ماشوم رد کئی دا آر سو کی اس کی اخیم نتا کور قوم لو ناسحون او غیبی دلد پارا ناسحون دا خیر خواهنون وهم لو ناسحون النصح اخلاص العمل من شعبت الفساد مدارکوی تکی لکا النصح اخلاص العمل من شعبت الفساد وهم لو ناسحون پیسی بری باری النص اخلاص العمل كما من شائبه الفساد مدارك وي مورخين ذکر کئ خامان نو دادر اعلان چکیو وی لعلک تعرفین اهل تجدا خبره کئ هم لو نازخون دی وی تا ته جو زنده خاندان معلوم دی اسوب دی ایوته نا ولکن انما قلت وهم للملك ناصحون داس جمله راوړه کنا قوم لو ناسحون آفان دان با لباچا سر مخلصی چیزا باچا راستی جو حرب کورا که دیر مخبر ما شمان دیر شیدی لکا غیل ورکون غواری خوزا اوز باچا راستی در رسول قوم لو خیما خدا مطلب دی لہو زمین چیزا باچا تراجی دی قوم لو ناسحون واللہ و عالم پیشت کرب دی بالی قوم لو ناسحون خیر بولا چیدن اگل اٹھائی پیش بھی عزت ورتا ہوا ہے مورخین ذکر کئی مفسرین اس دارانا مردی چرار موسیٰ علیہ السلام مور کو سی کہتا رازا و رازا زدہ سے خزیہ بچے دبا چانو کورو انتظم نیزم ضرورتی ماسا کا محراوی اطلاقہ دا کرو زد این نارادو ہی لے گی کنا وجاہیلو من المرسلین تیرا و پس کوما ویدہ موسیٰ علیہ السلام ہوگے دے آسیہ تو زرک رشبہ دے بودل فرعون بخبر رواز ایو الاروان دی ارائی استو فرد اللہ الہ امی وفزدہ موسیٰ علیہ السلام مورد موسیٰ علیہ السلام تفرد اللہ ہوئی کنا اغم والا بولت دیم را استو فرد اللہ الہ امی وفزدہ موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام لرا مورد دتا کئی تقرع اینو آن چیخی کس ترگی دی ولا تازن او نغم جنی کی پا فراغ دتا باری ولی تعلما او چیخی نی خسی واشی چې به شکوا ده د الله رښتینی ده لیکن زیات دخل کو نه کویږي دې باندې اشکال راځي ا اشکال ده دې چې دې خو مزدوری اغستره سودی وی کار یو تو را اجرت کل یوم دینار ار روز به یو دینار اغستو نو مور کی بچی لپای ورکی نو پدی بانی پیسی اغسطل دخو ناروا دی جارا فاسی دادا جارا سدا فاسی دادا مطلقه شی طلاق ورکنه شی بیدت دخل ہوتی دا بیا پیسی لگولی شی ولو آئیلات ورغین اولادان حوالی کاملین حل تب ادرائشی کرد یہ خبر بھی گی سوال باری پیش ہوئی جواب دادی دا شرائط دمان قولنائی دی پی شریط کی براو کرو دی پی شریط کی بسو براو کرو دویم جواب دادی بایی و توجیشا دا دا حربیان و مالو او دا غیب رضا سرو ولی دا موسیٰ علیہ السلام و دا غد مورا و خمومین و دا نور حربیان دی فرغانیان دا حربیان و مالو دا مباح اگر چې په عقد فاسد سره ولې نه پېښې دي باندې عقد فاسد سره ولې نه درېم دا دي چې کپېسي نه غسل تهمت پر راته کنه چې خدا استقبال بچي دي ها دا په اړه څه کار کوي کسي غسل نه ولي هغه څه بل تر دې ورکو خو تهمت یې دفع کو خبره پېښې شوې جی سو جوابونه وکړو تا کا تحقیق دیگا ضرور تو سو گرنو تا دی رکو تاو گورا انشاءاللہ داس از لب دی پیخ شوئی اللہ ارد اللہ بس زین کلاو کی مو دا گا نکتیز اللہ سوچ کوا فکر کوا اوائے نور واقع خدا ستما سورت شعراء کی ویل لہ نمل کی بس ویل لہ نو سو بس چکم زیادی خبر ریا اوسر کون نو خو بس با لغسی بوام برکت دا پارا مو دا غوا چې د فرعون کور ته څنګه ورسېدو بیا ته مور څنګه راغله ها ولما بلغ شذ موسی علی السلام وګور او تاسو دا اوس به مقام دی ها ٹھیک شو لګا نه مقام دی مدین ته څنګه ورسېدو هر کله چې ورسېدو موسی علی السلام اشد جمد شدتن لک انعم جمد نعمتن ده کله چې رسول موسی علیہ السلام نهایت القوه او تمام العقل مدارک وي ورسول ځوانایتا کامل قوت او کامل عقل تمام ځوان شو واستوا او واستوا او برابر شو پاندامونو باندې اندامونو خبر برابر شو مزیدار شو اته نو حکم او علم ورکو تمام نبوت او علما و فقها ورکو تمنگا نبوت و علمان او علم و مصالح حدد جا بانی دارین بانی آتینا و حکمان و علمان پیشنی مطلب بانی استاذین تب اشکال لازی استاذین تب اشکال لازی چه نبوت خود رستو بلائی کن نرستو اظہار خبر دا اللہ والا ورکر دے کنا رسو اظہار خبر ہے اظہار بکی آتینا و حکم و علما یاد علم نا مراد فقہ دا کنا او علم پا مسالحو دا دارے نوبانی علم پا مسالحو دا سبانی دارے نوبانی چاندو مطلبو نمویدی دی وستوا اعتدل و تم استحکامو صلیخ کالا شول صلیخ کالا جدر اغشول نو التا بهشت بدی باری دا حدیث یو ذکر لم یبعث نبی الا علی رأس 40 پیغمبرانو تا نبوت صالح کاله کې بل هغه کې پس دا غینا بیا د انتقاص عمرې مدد دا نبوت چې کوم ملاو د اخر کې عادتو لکه څنګه چې عیسی علیه السلام دری دری شکالو په عمر کې بارت لري تو اسی عام نبوت شریخ کالا کی ملاوی گی دے طبق کی ملاوی شروع پیشتے پی دیواری لکه څنګه چې یوسف علیه السلام مبارک راضی او حید لیلۃ رب ان من امر بهذا یو داغینا موږ ته ځل کې واجو الهام دیم دا چې موږ ته وایو کړلا وځي نبی موږ وګرځو یو قول پکې راشته ما شمو علی ولما بلغ شد واستوى اعطينا حكما وعلما شاداو ملي چې حکما نه مراد حکمت ته پوها مخکې دروبوت نه پیش دی پتی باری اقوال مختلف شتری وکذالکا نزل محسنین وکذالکا دا گرگانه دا مطلب چیارا منگا سوک نیکای کئی نمونگا غرا نبوت ورکو نبوت کو لغنو ملائیو کی پنے کو آمال و قولو باری پیش دی پتی مطلب باری اگو پنے کو آمال نو ملائیو وکذالکا نزل المسلمين كما جربنا ام موسى وتوجيشا لك څنګه چې موږ د موسی رسلام مور امتحان تر اوسو او هغه تیار شو د الله حکم ته بچې په دریاب کې واچو د الله والے رښتینی وګړل کذالک نزل كل وصل څوک چې محسن کړه او د الله تعالی خبره مني دغه څه بدلو حکم څنګه موږ د موسی ته خپل ځای واپس کړل وکذالک رزق المسلمین دا نه مطلب چې تاسو نو بوت بلاوانی ملایويږي لکه کنه کو اعمالو ملایويږي ودخل المدینه تعالی حين غفلت من اهلها داخل شه موسی علیہ السلام خار تا نو دا کور بهر وکړه پریوار وکړه با خاریان خو جنن په والدار خار خار کیږي دی وکور بهر خار ته دندلاړو د وسر په وخت غفلت د اوسیدون کې دای کی غار به تو مخلق بيدو یاد ما خام ما حسن تر مزه پر وړه را نڅته و هرڅ بلا ذکر فوج د بیا رجره نه ستلانه مړ خو د ما خام حسن تر مزه یا دو غار به ته مو پیز دو روزي وی مندل په دي خار کی دوتنا چوبل سره جنگ کو دا یو د ډالې د نو سیبتیو او دابل د ډالې دشمن نو کیبتیو فص فراس الذی نو پریادو کو دتا تن چردر ڈاری ناو پندی پر آغستیو لنگر دا پارے پی پندوڑو بیگارو نا او درندو مو و شابدا با اوڑی اوڑی نشو موسیٰ علیہ السلام دے دیما سر زیادتے کی پندوڑی درندی لکا دا بیگارو نا دیما لکانان و خانان و عبارو پر اخبر دا عبارو اسی مکہی دیر ظلمو نا کی دا خانان پر دغبانی او زیادتر الحمدللہ دا قرآن کریم در رسول سارا خانانو کې مسنا څه دغه راغله ودون راغله او ری ګوري حضور مخکې د ظلمونه زیاتې به کوو دې با جوړ د قبایل علاقو کې هند ګاډي وځي د وخت مون طالبان او ګاډي په منډه سره تخته ولې لکا وېدا چې دنو خاصدار رالی سی او بیګار به کوي پټول ورځ به ګرځو سبا روانه چول وېدا پټول وړي جو درته و درو لکا دا بیګاری پېښ کړو به دې باندې ندارنګ دلته بیګاری شروع کړو پدبانی لنګر له لږی وړل موسی علیہ السلام ته ویراشه موسی علیہ السلام لاړو فاستعصى الذي من شياتي على الذي ولادو مقابله ذاتن کی چې درته دشمن درلنه خو کذا موسی علیہ السلام ولا شکر کو فقضوا علی تتهو فقضوا علی ختم کاغلا را دا خو کذا موسی وکسو بجمع الاقف وقص كده سي راجم شي بقى سي وبي اطراف الاصابع تدسي شي دي تلك ازوي بيش دي والي داسي ده دا شال الله ناس اي شي كان او جدا سي دای کی دره سوک تل لگا داو ته دي کی سو کوئی نہ وقص دې دا په دې سینه کی او لقص دې دا په دې شاچ را دګي ته واسه دې لفظ کنا او غزا موسی پریسینا کی جوار کی کرنے تو وکز ہوئے اور شاید اچھی رہا لکز ہوئے تیشن پتی بانی ندا سارے کئی کہنا ہے فقضا موسیٰ سکرن موسیٰ علیہ السلام فقضا علی نو مڑے کو فقضا علی ختمے کو تغبوئی دا تنار شستے یہ کون ہے گسانی ہوئے دیکھو وچه موسی علیہ السلام سکوئے کہا رو رکھتا ورمی خودو فقضا موسیٰ فقضا علی قال هذا من امر الشيطان قال هذا من امر الشيطان انه عدو مظلم مبين دارورا توجیهات پکې کوي او لګیا دي هاذا من امر الشیطان هاذا شاید پنځه شې مارا برتاو کبا اورره مزدار ده د ار تخلاص کا پر ډوغار سره خلاص هاذا من امر الشیطان عام مفسرین اغی داوی هاذا من امر الشیطان دا قتل بغیر د اذن نه قتل سو بغیر د اذن د اذن نه د اذن نو نسبت شیطان ته وکړو چا ته نسبت وکړو نسبت شیطان وکړو شیطان ته او یاد دا چې شیطان ته نسبت وکړي چې شیطان په دې خوشحالي کوي پیغمبر ته تکلیف یا فرست ته چې تکلیف یو پیغمبر ته تکلیف شیطان به څه خوشحالي ذکر هذا من امر الشیطان هذا من امر الشیطان پیشتی پتلب باری دیو جینا بازی ویوی دا دا قول شو هذا من امر الشیطان و دارنگی ظلم دو نفسی و فغفر لی دا طول دلیل دلیلی چه دا گناه دی و این سوریا هذا من امر الشیطان چه ویره دی تو توجیب کدام دا فدی قطروار شیطان خوش آلی گی لکه سنگا چه التصاوب من الشیطان اخلا چه سوری واضح کی که نا شیطان دیر خوش آلی گی لیکن اللہ سکو دنی سی او مسکین وز قیام کی خیر آزوری سا نور بینو گسنی سا او کنینو آخون لدورو کا بخبلا بندی گی دا برشی بخبلا یعنی سوری آو یودای پیش دکر با دی باری دا چترال داگا چی دن کولاوشی لگا نال داگا جو با کتا دا که شیطان دن خوش آدی با دی باری نو حاد آمین آمین شیطان تا سو گو رئی پیر شیصا عجیب خبر آگئی حاد آمین آمین شیطان دا جنگ ستا سو دا دا عمل دا شیطان ننی دا جنگ جنگ زمین آجی گئی او هاذا من امر الشیطان بل توجی کوما هاذا دا ظلم ستا ایک قبطی چت پر سیرتی بارے کئے دا دا عمل دا شیطان ندی هاذا من امر الشیطان پیش دی مطلب بانی چا عجیب مانا کی شر قرآن رحمت اللہ علیہ دے پنجر نکتو اجدا ہو ولې خدای باندې دا تحریف دی د لغت موافق دی سیاق او سباق نه څه نقصان نشته عقیده په خپل ثابتي کې د انبیاء عصمت اشکال نه بده فقیر اج سوګ نه لگا کته چې ظلم تو ځان له نقصان وکړو پردہ باندې واچوا الله به پردہ واچولا الله پردہ چون کې رحم کوم کې دی هین فیرت تک سي مارګي ذاتې میدان سره وکړو سمانه نقصان مې خپل ځان وکړو مزید چرچی اوس په اوسه بداستبا پردہ را باندې واچو الله به پردہ واچولا سره استمارا گیا اوس ته یې رقم زیاده او رقم زیاده ودا بڑا خوبس غلی کی نه کړه هغه وګړه کنه مفسر نه دی دا مانا وکا او ظلم ځان نقصان میں وکړه ته ظلم په باندې نقصان سره خو درې نو ولم تظلمو شیئا بخاری به واره درکړی و او علی درکړی دی آیاتونه میرے طویل ظلم بمانا دا نقصان اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ یقیناً دا شیطان دشمن دے گمراہ کون کے دے مبین او ظاہر العداوت تے اخکار دشمن دے اِنَّ شیطان لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوا عَدُوًا کانا فَاتَّخِذُوا عَدُوًا قَالَ اوی موسیٰ علیہ السلام ربمی انی ظلمت نفسی یا خو بیرتکاب المباحی اذ لم يقذر له بالقتل غرائب القرآن وغيره بيشري يا لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر ولم يؤمر حكم الظنوج التبري بيشري كرب دي باني أو ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر نسفي وي ندي وجه ندي الظلم ويني ظلم تابيري كردي اللهم أدخل دار نصانك زهدين وكذا زهد خلاف أولا كاري فخنراتوك فاغفر لي فخنراتوك فاغفر لي پیش دی مطلب بانی یا اجتیادی غلطے بانی خبر آو کرو پہی خو الله تعالی اجر ورکړي فغفر لي فغفر الله انه هو الغفور الرحيم قال هو موسی علیہ السلام ربني بما رد علي فسعود انعام قول استاپ ما باندې چې په ما دې انعام وکړو پیش دی او استغفار غره مستذل ګناه لري خان نبی علیہ السلام عزت الله پر استغفار کوما فلیو به 70 مره راضی او یا کرتا بعضو کې او یا نوصل کرتا راضی نبی اسلام ګناه کړو نه نه رب قال رب ما لم تعلیا وی موسی علیہ السلام رب می پس او دلی جتاب ما باندې انعام کو زبا نشما امداد کون کے دا مجرمانو فلن اکونا ظہیر المجرمین اے بہتر کے نصرت سمت لگ متوجیشا کا قتل گناوے نبی مان عمتا لئے والی وئی فلن اکونا بیا ارادہ دا چھے زبا گو رہے بیا با امکو مدا سی دا مجرم بز امدادی نگر دا خود مزم با امداد کون سک بارکن کو زمری کو زنمری فلن اکونا ظہیر ذکو دیوانی کابرگان بابانی بھی دکری دی فلن اکون زہیر بیتر کے نصرت المظلوم چیزی دا مظلوم نصرت لکم دا خود مجرمانو چیزی دا امداد دے دا کارنو لکم زکو دا مظلوم رستا کم کمری نمری دی کانا تا خمات تا ماسا را خوک ننو چی خرا ترکیو دا سو کار دے کانا زبان دا کسا خواک کار کوما فمارا فیلشن وفی قراتی بی مسعود فلا تجعلی زہیر المجرمین دا سا قرات مراغل دے فلا تكونن فلا تجعلني ظهير ربي بما انعمت علي فلا تجعلني ظهير للمجرمين وكره هذا سبرا فاز با في المدينه دقاء دشبي خداكار لخان دن کوشو پیش دی با خاموشو یا غربی توشو بس ورگر اخو غربا داو شپ بي تیری گیو زړی بخخی گیو سارس موسی علیہ السلام په انتظار چس چل وکی ناروانا خود خپل ملګری نشي ګنه دې کار په دې باندې نو دې هلو هل کړو بیا ټیک شه کنه هر جهاد او هر جهاد جوړه ګور کې بیا څه وای پیسې کار په دې باندې او یو څه دوره پرې دې لکه کنه او دې دې راو نسی دې نه اي اوس وښه لګه دې دې کنه ار څه وای هم دا ټول لا تاو دې نه بل په خراب کې لکه بیا خو دوره ټینګ شه پاس باف المدینه خائف يترقبو نو دا سبا کو موسیٰ علیہ السلام پا دا خار کی خائفن یریدن کے انتظارے کاؤ چگوری بیا غبر اس رہے لے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ موسیٰ علیہ السلام دے رانسا یا سکر کرواڑی فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ ناگانا غسلے چھ مدد اغسطے و ددن پرون طلب دا مدد تکڑو پرون یا استاذی غود دا چگی والی موسیٰ علیہ السلام دا قال لو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وطوی انکا لغوی مبین تی انکا یقیناً تجی لغوی مبین خام خاتو سرکش اخکارا انکا لغوی مبین چاہتے ہوئی اسرائیلی تے ہوئی چاہتے ہوئی یو توجی دادا پیشتی پتی بانی انکالا لہو اسرائیلی تے ہوئی انکا لغوی مبین پیش دی مطلب بار بلکار نشت سر درده گول هر وقت دستا چه دیچه سر مشتی گریوانی او تا بلکار نشت سر در بیا آواز کر بیا موسیٰ علیہ السلام و سلام اراده اکلا چه دا بل سڑی و نیسی لگا او دا خیال داره چه گول غصه شرا تا نرکا استان غصه کی بزوی تا نو بس زری دخلی نو خطلو موسیٰ علیہ السلام اغب سیتو فلم مارادا هر کله چې راځو نو موسی علیہ السلام ابل را نیسو چې ایوب تشب الذی چې عملو کی پاتن باندې او عبد الله ما چغر دي دوړو دشمنو قبطی کړه قال یا موسی پیش دی بدی باندې قال یا موسی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفس بالامس متوجی شه یا خدا قبطی خبره کړی دا او اجتهاد کی دړي چریا دي دلیل نه خبر را نیسی د پرو کو سره وځل شي دې کار ما خو معلومه چې دا دغه راړو ته چارو شل کې کنه او یا تختې ته لیدا خخا دا پرو نیم سره وځل نن جمعه وځي ځان دا خبر اورل چری به اقرار نه کوي دا دې لږ نه خبر وري شي په دې بری باندې اوس دغه سره راواله ما او تا دا حکم کوي وی دي او جوړ وی دي اړو وی دي راواله سره کلک خبره چکلا کی دا خبر ہے جو سوستا سو توائیو دا بدی آدی موسیٰ علیہ السلام و تخلق لکو ہے وغد زان میں چل کاؤ دا قبطی ہوئی قبطی اتورید وان تقتلنی کما قتلنی نفس ان تورید لان اغفرون کا عرض تاکن دن جمعہ پسی رازی یادارا چه قالا دا اسرائیلی ہوئی دا سکتی چه ہو خفرون کو دی سڑے وجل لے زمان دا وجل اس جو ماتا جو غصر جمعہ پسی رازی اغا کب چی قبطی وغد اسرائیلی پر خود لان کرو دی راشا اصاری چی پرون کو اغا موسیٰ وجل لے دخپل نراس کارش قال لو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام خکڑیو اجو زرخی کڑیو اویدتا قال اویدتا سبتی اے موسیٰ دا اسرائیلی ہوئی اے موسیٰ آیا تا واری چو وجنی ما لکا سنگا چو وجلی دیو تر پرون نواری تا مگر دا چی تسی شرکس پزمگا کی زوراور پزمگا کی اون تا نواری چو شیطر اصلاح کون کو نا جوڑی نکے خلق وجنی استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام اس پریشان ہے دی کی ال تاغی جرگا کو رکون را جمع کردی دیو دیو وجل غواری ال تا اللہ بنگر پیدا کو را لے موسیٰ علیہ السلام تیو اختیو بس تیزے رزوس اختیو بس اللہ بشام سکوالا ہوگی سا پیر دیگر رب دیدان اختیو بس داوکا داوکا اختیو بس ہوگی کاتا خراب کاتا خورا دیرخ کولی ہوئی سری دیرخ کولی ہوئی داوئی نو سری وجا رجلن اورالی اوسڑی دلیر طرف دخارنا منڈی والی ویوی موسیٰ ان الملائی اعتبر ربکا داغا مشران چی دی او داغا ٹائٹ چی دی ندی سے چل گئی ستا ببارا کی مشورہ کی لکی آجی زد مخی مخی رو رسید ما ادل تاورا کرا جا رجلن سرات یوسف یاسین کی جا من اخصر مدینہ تی رجلن دلتا دا پیغمبر خبر ادا کرا دا پیغمبر چی دن آغا بچاو دیر احما خبر ادا دیو جا رجل مقدم کا لگا پیش دکر پا دیو آجی التا خود یو ولی دا حفاظت خبر ادا دلتا دا نبی دا حفاظت خبر ادا دا نبی حفاظت دا عام ولی دا حفاظت دا دیر محقی کرنا و جا رجل من اخصر مدینہ تی را پیش دکرنا را لے او سڑے او رجل دو وی خدا دا بادر کار دے والے لان سو دیشی ویلے را لے او بادر دو لری طرف دخار رمنڈی والی بیویلے موسیٰ بیشک سرداران ستا بارا کی مشورہ کی کتاو وجنی یقتلو کا فاخرون اوزا یقین انزستا دا پارا دا خیر خوان نایما غوات موسیٰ علیہ السلام دیدی نیری دنکے من الناسحین دا خیر خوان نایما فاخر جمینا خائفاً قوت موسیٰ علیہ السلام دائی کرینا یریدن کے انتظار کو شاشت شسکی قالا ویویلو ربمی لاسیرا کمال را دمیر قوم ظالمین فتوجیشا مدارک وی وفی دلیل علا انہو لا بقص بالخوفی من دون اللہ علکہ دبل چار یریدل نغنک لکا کہ ہم بارو داری انہی ریدل خائفاً بخلاف ما يقول بعض الناس انه لا يسوغ الخوف من دون الله ذن خلقي اغا اذا بلتا نجدن اغا يارك مدارك ومدارك عبارت بسيء وفي دليل على انه لا بأس بالخوف من دون الله اذ باق نشت فير بارك من دون الله بخلاف ما يقول بعض الناس اسباب الان اذا كان بخلاف ما يقول بعض الناس انه لا يسوغ الخوف من دون الله فإساس الشيخ رحمة الله عليه فرمائل بناستوں کو تفخانہ کی مطالعہ میں کولا یہ تبلیغی امیر سے بلا رہے ہیں تماشا دا سے مخی تبلیغ تو اخو کلاو میں کی خودی ہوا برابر ویش جی تم دا کار کیا اس لحر جانتا کی خودی دا نم کو چیویت کلسی ہوئی کارا بس عرص برابر شیلے گئے کہ میں چاہو کارا ستاق توکل دو پیغمبر نمڈے رکھتی ہوا دے پیغمبر چی کلا انغزو احد دو از غریہ چولی بیت کلسی نوی لہا پیسہ کسی بھی اخیر سڑے غصہ کرو اخیر زور دے کرنا اخیر سڑے خپش خپ کرنا اس تماچے دا اسباب دلان دے خبر دے پیرانو سر مقابلہ ہوا دا خود عجز وچو دے لے گا من ولدن تا مشین ملگر وغس دے ہو دل اسکول کم آغا وقت کی آغا وقت دو گندلو پیرو پی عملی کولی شیخ ویسا شیخ رحمت اللہ علیہ وی دا خود اس معاملہ بدل اشنا لکانا یہ رض جمع دے پیرا پاسی دمہ نو کور بار راغه ختم کمزای کی چې د استحی زای ورو چې مو قتل طالبان صادره چوری دي او یو یو زای ولر د راغه وسره بل پر ځای وټه بل ځای وټه اېما تواګه شروع کړی چې زما خپل بچی ما سره دې پراته دې پکو کې دمنه ادا روحاني بچی چې دې د یخ باندې ولاړ دي سو کې دارته ولاړ دي اکثر بچی شه سره راتل شپه به کوله بیان نه چلاله د مونږ ذکر کې وښه کوله شپه یو څه سره راړو بیا نو ویرا دې ورو کې حملې مملې سیوا دي انو دلته ملګرو پیسې ورکړې شي استه په ديار نظر باندې وشي نه واستې اوس په لکاو په شي سي بیا وی طالب چې په 120000 روپیا ورپړو بیا اکټو پک یو کارنل لږه حالات چې ګورښو ما ته په خپل شي سي وی وی زبردست ټو پک وی د هیڅ کال تاسو نه مخناړو چې کم به ته غرزو باسه وای دي سي می سي اس دې مته سم اواز زور نه کاري دي ورګور دا جوړو کني دا ته پیادل پیادل زیاده هند هند په لاند بناواله په ټوب باندې پورې راو باسنو شګیا مر رسن به ساته ده الته وړل غاډي غوړ شوړې کړه شه سبي اوزل کور د شپې غرب رافته په دغه باندې کوټه باندې بس هو تعالی کولا او غو ماشين می راو واستو او جاجر مو ته خوځلو چې برته وکړو کراس کا ساي بار واره دې سیده به بارو دانګل ته مې تاسو لګرا به راو شي لګرا خار شي تاسو ځکانم د څه اوسه شي ما ګینده ته باندې وامه مور را پس رامن نکړل او را تاسو شوړونه چې دند راز دی او دند راز به چې پرې ما کړو دا چرته وی به یره تیرند کړې موږ غره تیارو سره سره پاري شي او غره باندې ګانو نو دا یره د اسباب دلان دی دا استاد دشمن هم لګي تاسو لا کې خو دی دا دلته ور موسی علی السلام سره د تخیجول دی او تاسو مشوره کوي جرګه کوي او د سړی را لیدا سیر اسنار واه ته لګا پېشت کړ به دی باندې دا بدتر دی ویلې دی اوس بدای په دې پېښ وی اپی دلیل علی انه لا باس بالخوف من دون لفشل درګه دی عبارت شي دی کله وفي دليل على انه رب قدور لك ندو تقول ابي امخي على انه لا باس بالخوف من دون الله بخلاف ما يقول بعض الناس انه لا يسوغ الخوف من دون الله تعالي قال لي ذن الملك فلذا لك سبب الطريق سبب ذلك دعوا بيوم الله بشري ما بنا تنگوي نيم طريقا لتا صلاوكا وي اول سر طريقا دوهم سر بزيليكم يا دوهم سر طريقا اول بزيليكم ما بنا تنگوي فخرج منها خائفا ترقبوا قال رب نجني من القوم الظالمين غرائب القران له مرتبه له مصدر الك موسى عليه السلام غدا نو کړي وی فی دلیل علی ان قتل القبطی لم يكن ذنبا والا لم يكونوا ظالمين بطلب القصاص الك فرعونیان د موسى عليه السلام قصاص وخت له قصاص وخت ظلم دی ها قصاص وخت ظلم دی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله ماری ظالمان مجد نجات راگی نو غی ته ظالمان وی نو کچری دا قتل د قبطی ګنا وی نو بیا خو غی ظالمان نو قصاص دی راست کړه خو دا ظالمان وته وی معلومی کیدا چې قتل د قبطی چې دا ګنا نه و اوس د پدې شه ته دی تو ورا قدر بدلی در درشي ٹھیک ہے لگا خړی وبدی وړاند نه دی برې ذکر دی او ورته پی دا مطلب د دې ځای دی دی ایتو تو دې رکوع ورته وره ولما توجهت القامدینا درې مقام ګوره د موسی علیه السلام معیشت په مدین کې او ګوره د شعیب علیه السلام د څنګه ورسېدو ولما توجهت القامدینا هر کله روان شو موسی علیه السلام په طرف د مدین قال وی موسی علیه السلام اسا ربی تمامید چې ربی ایاد یعنی سوا سبیل سب بگی ماتا سملار نیغلار پنیغلار رو میروان کی پیشت با دیبانی او مفسرین ذکر کئی سبحان اللہ دا مصر او دا مدین ترمینزا تقریبا اتر ازی پاسی لار اتر وزی نو اصر خرچشتی نصر لشتی پیادل روان لیجز حسن دا مجایدین دیر مستقی ورے روان شي پیادل کم ځای ته ورسی پیادل روان دي خرچه مشته غراک ساګو مشته دي ولما ورد ما مدینا ارکل چې ورسیدو موسی علیہ السلام وګود مدین تا مدین خار سرا گذر دی با اگے ته ورسیدو وجد علی امه من الناس وی مندل په دغه گذر په یو بوبانی یوړل د خلکو یسکون یسکون مواشیهم و انعامهم مفسرین وی او ویس کولی په خپل سارو باندې وی مونږ دې د دین دی غاړ ته وځي نه کای دی وبا چولې اګی الله تزودا پرې ویزی منا کولی نه پرې خو دې قال ما خطبكما پیغمبر چی کنا او نیک دې په مظلوم ډیر خفه کی قال ما خطبكما او موسی علیہ الصلوۃ والسلام صدی حقیقت تاسو صدی حال تاسو الله ته ول راوتی تاسو ضرور نشته لار نشته دې قال تا غیوتوی لا نسقی او اسی چلی تاسو دا سروی سارا وی وی منگا اوبنس کو پخبرو سارو باری حتی حضر ریا تردی کوئی داشت برکیان وپشی حیانا کی خوزیو زمانگا بیزی جدی بیزو سر حضر کی گر منگ باغارتا کی گر دیم منگی نی من دا اخری ساری کو دیغارتا چی دی آگار دیم بیم گو باچو سجی خست خبر بیو پر حتی حضر ریا او گورا حیانا کا زنانا چی زاغی جب آخری خب سرو سر خبری کئی ضرورت خبری وی مجھے بین خری سکتا رہا دا حتی از گرد ہا استاس اپلا نشتے رور رور مشتے دینا وابونا شیخون کبیر او زمون بابا چلے بودا دینا دیر بودا دی اگر دی بزود سرور رو دی او در آتو چی دینا اگر ندی ریزے پیشوی کنا حتا یز گرد ہا مانا حتا ایسری یز گرور مواشیہم افلار بڑا دی خیش دکن پر دی باری تو مجبور ہے یو رازو نو مجبور ہے درازو مجبور ہے دو جن سڑے بیا جو رازی نو مجبور ہے درازی نو فسقالاوما تو موسیٰ علیہ السلام دیل رب بزو بانے و بوس کو لے فسقالاوما پیش دکن پر دی باری اے دورا غٹا بوکاوا چلی سلطانو برا استلا او اوگی موسیٰ علیہ السلام یوازی رو استلا اللہ پیغمبر دور طاقت ورکی اوگی جیجز دا تو رضو یوازی رو اللہ السلام فسقال اوما قبوس قولی موسیٰ علیہ السلام دیجی نکولا ادھئی کو بی زوبانی سمت تولا الى الظل بیاوالی رسولی تا گرمی و رسولی تا غاشو بی ربا می فقا ویوی ربا می یقین نزا جتبا تکبر علی کی روڑائی وقت اوکی ما اللہ اوگی ما پیشت کرب دی باری آت شدید کی چاویل دی چھے انہو اسمعہما حادا دیتے اورون اپنے دوارو تا معرض اللہما دیتے تاریس کو جزو ہوگی دا زوئی پا خبر دا ذکر دا دنی کار دے بیکارہ کار دے پیغمبر بیکارہ کار دے بس اللہ تا سوال کے اور ناشنا دا دا مفسرین ذکر کے رحمہم اللہ دمر دا خیتا و دا ملائی یو دے شیو یو دے شیو پیشتی پی دیواری زکر چو ورد شیوی دا اقتب رز وکانا او بیاون چی دنو سراحتن سوال نکی اللہ لما زلت تیلی من خیم سر جو بڑا علاقہ لما زلت زمان لکن نکی از سنگ تانو سوالو کما سنگ رتوو مخو مالا بکانا لکا پیشتی کنم دیواری انی لما زلت تیلی من خیر فقیر لما انزلت الي من خير فقير الله الله الله او دموري دلته غور سوال نکي حضرت يوسف کي استطعم اعلى دغه موسى عليه السلام دي ملګري وسره دي کنه ته نو حضرت عليه السلام دي کنه استاد دي دي ځان له سره برداشت کي کو لگا الت دبل دو وجود ادل تنا واڑی انی لیوار دلتے لے من خیر فقیر اگی چی کور تلاڑی ایک ادھے گلی زیوانی کور تلاڑی نو پلار وقت ہوئی چی تاسوری لے وقت ترالے فارو بدا شوا چی پلار لپکار دی استاد لپکار دی امیر لپکار دی ستا چونی دی کشران دی نو دائی تپوس کوا کنا نو پلار لپکار دی چی بجو تپوس کئی کنا امیر لپکای جی ماموری نو تپوس کئی کرده چطا تلیوی اتن نارا جی پٹے امباری وہ روتا اسو مصلح کتاب دے کانا فجاعتو ہے دا ایو تیدا سی جا جیلتے ہو حلقو ہو بم لے چیدے ناغالا بیزو بارے اگوز کو دیکھا نانو خطو را رامی ہے بیدی خونس کتاب چیدے مساطر معلومی کی نیکس کھڑے دے خبر پی کرن بھی دلته خدا ټول نمبر 10 دی د حق پرس خو همیشه خلک مخالف دي کنه او مخالف ټول ورشي دراولې مسافر دي د باندې وروړه خو وړي الله عز وجل کوي کنه فجاد وهداوما ورالا موسی عليه السلام یو درې دروازه نه د بلی ضرورت نه او اوس په یو خله په برغ دي شپاله په سر رواني راجا بازار ته میرا بازار ته پېښوي تاسو نه یادو وای ټول به ماځګر طالبان نه چې ته لګه دې قلم مخه هله کړ دې هغه تاسو الله سره رواني فجاد وهداوما تمشي انس ده هيا پېښ دې بلی وای چکر لگا ہے بازار دوسرے جگہ تو خیر کر فجا تو ہے داوما پھر چکر لگا بر اگر تو کھجا کھانا نو کتا پوچھی فجا تو ہے داوما نرال علی موسیٰ ابن شعیب علیہ السلام تا یو در ادوارو نا دبلی ضرورت نو کنا فجا تو ہے داوما اللہ تمشی علی استحیاء یہ نکتو تا کوئی زو صلاح صلاح نکتو آنگوارے تمشی علی استحیاء لپا حیا بانی او علا راولی کرد لکا دا حیا بسور نای چه سورایی تاسی زبردست تر علوانه دا ابو فسیرین ذکر که ساتی رتر وجها ها بی کم درعی ها دا مخی پتکڑه دی او نستوڑه و تدیوله دی پیشتی بدی بانی نو رالا قالت ویویلو ان بيد اوکا یقینا زما بابا تا تاواز کوي ګورو خيار وي دا نو چې زر تاواز مستا وځل څنګه دې خلې نه نه نه زر ته نو ما داجي وي ان بيد اوکا بابا به زر تاواز کوي او تمر به شي ان بيد اوکا داجي به تاواز کوي یجک اجر ما ستلنا چتال در کی بدل در کی تالرا چدر کی تالرا مزدوری ما داغی جتابو لکا سارو بارے اوبس کولی دی پدی پیشوی زچزو مفسرین ذکر کئی ویداد موسیٰ علیہ السلام نمخ کی روانا ونو ہوا بطلا نو ندید پندے نبا کپڑا دری کئی دا سمجھ دری کئی دا نو وطعوی یا امت اللہ کونی للخلف وارشیدینی لطریق بسوتی مان رسو رازا څه ښه تاکي کوم وایدا شه دا شه په طرف ته شګست طرف ته شګره دا وایله ما نو سره تابه نه مال درلې پیغمبر د سچینو آیا دا ادي سليمان عليه السلام دا بازوله چې پنځي ولا ولا وګورې کا فیس دې باندې ټول ستري دي اوسې باندې کنه مانی ویروس تر دا زو مخ کې درځم ما ته وایې چې کنه يمين شمال لفت رايټ هم دې ورځ کنه تانه کوي نه فرض استعمال الله خدا او يمين يشا يسار اذا تا گس کر تخل جب جي کو وا الله لو رسول موسی عليه السلام پيش دي بدي باني او د حيات سور نه سور ادا داس زبردست او اس پدا سي بي حيال اروان يقين به خدا او چړي له شرم ورشي چې خدا د اوت چه روان دي فلما جاءو هر گر چراغ موسی عليه السلام دیو دل په څو باندې دی ورسته یاره فلما جاءو ارکل جرای موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا وقصا القصص او وی کده ته بیان قال موسی علیہ السلام ته شعیب علیہ السلام لا تغقل یریبی نجوت من القوم الظالمین لا شوی ته د قوم ظالم علاقه غیر د اس پر وارش ته دته سوز نه شي راته پروا کو صدا علاقه غیر په ذکر دی باندې راز د خدا ته راغله سب کار دې کړل ته جو ته وي ته ظالمي ته یې کی کنه څه اشاره کوم اګورا ته جو ته وي قوم ظالمين اغه وي رب نجي من قوم ظالمين موسی عليه السلام هغه ته ظالمان وې شعيب عليه السلام اواو ظالمان دي پېښ کړه په دې باندې د موسی عليه السلام ته سره د شعيب عليه السلام تابعدار چې دوه ظالمان وکړه اور یہ مدین والا تو لم یقل انک ظلمت بقتل ثوتی بل قال نجوتا دا مدین چې دکره دا د فرعون د حکومت نه خارج وو پېښ دې دی باندې مدین چوکره د فرعون د حکومت نه سو خارج وو ان ظلم او تطل ایدرو چې ظلم نه کوي کنه موږ دې را بحالي مفسرین ذکر کوي خوراک راوړو موسی رسول الله عليه السلام نخرمه مونږ دین نه خرڅو. شعیب علیہ السلام دې دستادو دغه ایواز نه دی زمونږ عادت بل مستوب دی مونږ بل مبن مستوب کوو دا دې مستوب خبره ده. نجات من القوم الظالمين لانه لا سلطان له بارض القرطبي بارض الله بكني ترت بريد لانه لا سلطان له بارضنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افرس الناس ثلاثه دری تر دی خیاران دی افرس الناس ثلاثه دری تر دا دی خیاران ترشی دی دی خیاران پیشته بدی باندې نمبر 1 صاحب یوسف اکرمی مخواو ذیم بنت شعیب علیہ السلام یا بنت استاجرو او دریم ابو بکر تفرس فی عمر ابو بکر دی روخیارو چو عمر سے بھی خلیفہ کرو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دی دام دی روخیارا دا یا بنت استاجرو دارنگی بازو نورم ذکر کړی دي اقوال شنه دي چدري تر دې روح یاران دي یو بکی موسی علیہ السلام قول دار شعیب علیہ السلام ګرشوا یو ابو بکر صدیق شو دا بل خو مته وی چې صاحب یوسف کنه د دې په ځای باندې یو بل قول شته چې موسی علیہ السلام د خپل رول د نبوت فعالی کړو هارون اخر د دې ازری دا هم شته دي والله اعلم میابت خجی قالت احداؤ ما او یو دیر دوار ما بابا اپ مزدوره او نیسا ولی یقینا دیر ورد آگا چانا اتی اپ مزدوره نیسی اجاری باس دادی زیمنا غستر شایده اجاری باس فقہ کے اجارہ باس کتاب الاجارہ کتاب الاستجارہ و استجار دانی ان خیر من استاجات القویل امین یقینا وردا اچار جدی په مزوره نیسی اغم داله القوی او طاقت ور دی القوی او ذکوی چې دلشتونو وګای په یو ځلسته دا امین او ذکوی ما د یوسف راستا په شو باندې ما پانډای ور نظر لګی ډیر مانت دار دی ان خیر من استاجات القوی الامین. عمر رضی الله تعالی او یوزل بیت المال خان دی په منشی دی رازله په لګی پیش کرو په دی باندې علی رضی الله تعالی او را لې اچوی قتل چمیر مومنین دا کار کوي پیش دکره په دی باندې ددا آیاتی وی ان خیر من استاجات القوی الامین دا عمر ډیر قوی دی او ډیر امانتدار دی ګور بیت المال بوخاره باندې جرال الله گئی ان خیر من استاجات القوی الامین مطلب دار اچا دی امیر مومنین دا زمونږ چې مزدور دی لکه د سید القوم خادمهم کنه او د علی سے بسر دور امینه دا او شیعه راباسی وی علی چې دغه دا عمر سے بسر زیاته کړه دی او حکومت ته اوس او سر دور امینه کې ان خیر بس زبردست قوی او امین چې دغه علی امیر ابو بکر ته دی او خار له چې دغه راځلو ور کوي راځل په جری دا او چې په مرشې نه عمر لګی لگا قال هو شعیب علی السلام انی اريد یقینا زما اراده دا ان ان کے حقا احدب نتیاتین چې په نکاح کې درکم تعالی را یو دو لونه وچی یو دو لونه چې دادی دی دو کی یو اشکال الکا نو په نکاح کې هو تعین په قاضی وجه دی پلان کې د پلان کې دورو چې په دې شریک نو لور بره په کور کې نشته په یوز دو دور ماګه ته په تعین په کار دی پیسې په دی والی داغه جواب دادی چې تعین وکړه دا یو د کوم کنه وی مخې ته وی کړه ستاسو دغه څه کار دی اهدا د تیاهات نه ای دوه لږ بیا وا تاسو ته په دې لږ کنده کا تاګه مثال د تعین شو کنه دیم دا چې دې کې چې د تعین دا د اصل طریقي دا عرض دی عرض ته اول د تدا واغو په دوه کېو در کوم رسته بیا د تعین کوم ته تیار شې چې او ټیک تزت کوه دې ته عرض ول سمی ہوئی پیش کورڈ وان دیکھو رست و تعین بیا کہو و تتیار شب اخیو انی اریدو ان ان کے حقا اہدبن تیہات اینی علا ان تاجرنی ثمانی حجاج ابن عربی هذا يدل على انه عرض لا عبد لانه لا يجوز الابهام بالنکاح اتفقوا عليه داگه جواب بلتاو کو و پا دیش کال داری چه تو ماسر مزدوری کیا تکالا عجیب خبر ده مهر ده چه هر ده نخل دی ناخد دور حق شو شعیب علیہ السلام سرکو مزدوری ایسا خبر دا کما سر مزدوری بکے پہنے شوئی دا مہر دلورو که دپلارو دلورو مہر دا چا حق دا زنانا حق دے او شعیب علیہ السلام دی ما سر مزدوری کہیں گڑی بیزی بنا مسار آئی اتا کالا پہنے پہنے او گلس تکن بابن اندک اغی جواب دادی چې بلدا تاسو وینئ نه دي چې مزدوری په مہر کې جنا غا ناراضي لګا مہر به مالی کرے اشکالات دې کړې دي یو جواب عام مفسرینو دا کړې دي لا تا ته ورته دا جینه باندې غوا دا جینه سوا تک تک مو ما گاڑی روان کرده لجنه بالغه و نو که دیشی مهر مقرر کری مثلا زر کنه خب بیای اغا زر رو پیچ ده نو اغا پلار تور بخنی او پلاری و تویدی چه ده زر رو پیدا سرشته ده نخو ده زر رو پوکم عوض که ما سرسو که بزی رو سرا دیکتر دیر کودر اتاو شده نو این پیر شده دور پا لند و روی چه زوای رو یو بدل در کوم تعین ترست کوم عرض دی و تو ما سره مزدوری کئی ما نبا مزدوری اخلی اتکالا تو ما لبیزی سرائی زو کسی در کوم چلاس کری سرائی شیر مار بور کی وعدب ہو کی ما نبا مزدوری با اخلی اتکالا زو پیسی پیسی در کوم مزدوری با ما سره کئی مجھے پیسی پیسی جمع شوی جب مار بور کی او زالنا سامان مار بوالی ہو وعدب پیش نگا بدی بانی نور دو کورا زم دو کورا خوندت دوالو تخصبه او باتی کنا ما سر سکارو کا آجو بس بیا بچی دن دو در کم آو دا باشی لگ الان تاجو ری سماری احیجا جو اس پی پیش بی کنا سو رخستا لگو بورا دیکل اللہ سکالا فمن امدک دابستار طرف نے احسان او زبالوانی زور لکو مما اریدو انا شقا لیکو نغوانم چه پتا باری چه دن اغا زورو لگو ما وما اریدو انا شقا علیکو ستا جدن انشاءاللہ خوب امیمالا رکت اللہ تعالی ارادہ شی پیشت کر پا دیبانی من السوارین دام دردی کون کونا سمان بکنا خال دارک بینی مزون سر ام دردی پی ہم برکی کنا خال دارک بینی و بینک ہوئی لموسیٰ علیہ السلام داز ما استاد المنزا خبر آدھا کبھی او دن اٹھونا جمع پورا کللا فلا عدوان علی ما باری بزیادتی نی کما ان طلب زیادتی علی الاتم عدوانو فکدا طلب زیادتی علی الاقل لی ٹھیک شو لکھا نا چیز اقلو کم اتو سو کم اتو زیادت ما نو مطالبه کول دا بسی دا بچی دن او عدوانی سبی لکھا لکہ سنگ چی لس گرش لو او بیا آگا رتا چی دن دمانا واری اغا عدوان دی پورا چیشی دا غین آغار تا عدوان دی نو چکم و سر وعدا شیوی دا غین آغار تا اغم عدوان دی کما ان طلب زیارت الاتم می عدوان یو خبر تامشی اوتو تا زیارت نم عدوان دی فکدا طلب زیارت الاقل لی چی اقل که بگر لکه دا التکالا او بیا اوتو تا اتنا تو بلس بورا که خامقا نم عدوان دی واللہ ولا ما نقول وکیل اللہ تعالی پاسو چی منگوائیو وکیل الله تعالی چې دا غازی موار دی فلما قضا موسی الاجل هر کله چې پوره کړ موسی الاجل هر کله چې پوره کړ موسی علی السلام اجل نیتا او مفسرین ذکر کوي لا خلاف به انه قضا او فاجل انبیا په عظمت عمل کوي معلومی کی غلط کله پوره کړی دی غرايب القران او صفی کله چې پوره کړ موسی علی السلام نیتا روان شل خپل حال نه ویل دو وضاحت چي ویره در طرف ته کوئی تور نه اور نو نور هو ور کار دنو وی ویلو آلتا لغون دی سار شي ام کوسو لغون دی سار او کوي مکس نه کار فبکس غیر باید ام کوسو لغون دی سار دل لک تک کم نه مکس نه کار لغون دی سار او کوي ان یار سنارم لال دی یاد کو منا بخر به خبر کې دې شي راولم دا غین تاسو ته خبر دلاري او جذبتین یا سکروټا کنا سوي بسره دو سوي سوي او بسره دو لعلکم تسترون ستاسو گرم شی هر کله چغی سکرالی آواز اکنیسو دغاڑی دکندی دخی طرف نا دغاڑی دکندی کی طرف نہ فل بقات المبارکہ باغ میدان برکت نہ کی دوغری طرف نہ اے موسی ابن اللہ رب العالمین رب مخلوقات او دی غرض او افسا شوی دی دلا فزیدا تبو اجدا نری مار دی اور شا کون گیو پھرتے نہ کر لو او اے مگے موسی مکہ شبے رہے گا تے دامن والا نہ من با صف اللہ دی پتر اخ کی او دی بتسبین بغیر سود مرز نہ یو زے کا خپل جانتا ادا مٹے دیاری دو جینا اچیاری دخل سری بان چیار راشی حدیث دو بندان حلاس کی دی کانا اسا خستا خوشحالی شی بدانک مرحان آنے من رب بکا تب یہ گی ذلالم گو رکھا یو ذیکی روانی واسم امیدے کا جناحا کمی من رابی یو ذیکا ذات تری دا پیش دکن دا او دا دغدی لاستی دیاری دخل مورو دو پارا داری دو دلائل طرف در افستانا فضانی دا چیزی تا تو ایمان دو دلائل دی موجزی دی طرف در افستانا پر غون او دا غصر داران دا یقین دا دی قوم پازقان اگر رب بی ما خو وجر دینی اتان یعنی گم جدی و ما او وجنی مسئل او پادی جی غرور می آرون دیر افسخت زمان پا جبا کی دا غصر بڑی رخ کلاو چنی گی مالا غصر جی اور اگا ما سر آگی تابیا تابیا بی جنی غرد دیوال تا ڈانکی تا چوڑا وڑا ڈانکا تابیا ہی کنا رہا پیشت بدی بانی دا تابیا ہوتے پختو کی پختو نما نپی جنے بابا جی تابیا ہوتے ہوئی کنا وی پلانکی دی پلانکی تابیا دا نو پارسی رمیہ ریتان ولی گا دیما سر معاون یصدقنی چیزا ما تصدیق کئی پیشت کنا کابر رام ابو ہوئی چیزا بیان کو چیزا بیل کون ہم دک کسی دا یصدقنی سیدی ہوگی روڑی ٹک تا ٹھیک دو جی انی ٹھیک دو جی انی خافو یکذبون یقینا زیاری گما دی ما تر بد درو کی تے جے دیکھو می تصدیق کی چ بیخی تول تکذیب کی لگا نہ کر لگا سائیڈ دے خبر کی چ دیو جی ٹھیک تے او نہ بس دور حسرا سب ما تصدیق کی او ال اللہ تعالی یقین مضبوط و مستا مٹ پرو استا بار معلوم شو آغا دی شرور با نی مٹ مضبوطی کی بنا جل لكم سلطان او در کو پیش دی بارے کنا آلا سرور دے چستا مٹ کر کے لگا ستا ستا ستا کمزوری کی وانا جر لکم سلطانا او گر زمتا سلر روب تو بدا سی روب در کم چی سوایا ما فلا یا سنون علیکم دی بنیش نیز دی کے ریتا ستا بی آیاتنا پس سبب دو موجودو دو منبانی یو یا از حبا بی آیاتنا پیش دکنا او دا سی بی آیاتنا انتما و انتما کم الغالبون لیتو سرم لگا لیتو سرم لگا لیتو سرم لگا لیتو فلا يسلون إليكما بآياتنا أو اذهبا بآياتنا بآياتنا أنتما ومن اتماكم الغالبون زماكم موجزو تاسو أو سوكي تاسو بس در رواني آبه زورا ور هر کل چلال دیتا موسى علیہ السلام موجزو زنبان واضحو ہوئی دی نرے دام اگر جادو زالنا جو کرشوی اور نرے دیو دل مندہ لاران لنبانو کی بشاہ مروی وی موسى علیہ السلام رب بھی تو یا دے پاہا چاواری چلاوڑے دے دایتا طرف دا اللہ را او پاجا باندې چغلر دې کور د اخرت او غټ درست دې کور یقینا شان ده دې کای وی کی ظالمان او ای فرعون اے متبرمی ما ته کو نه زبر تاسو پر سو کلا د مور علاوه فاقین دی امانو نو اور لگا زبر پر اے امانا په خټه وانی اول من بدل اجر و تبخو قطا دوی اول چی خختي جوړګړي پخې کړي ندا چې د هغه امان دې اول من بدل آجر وطبخه قطع دوه او قدلی على الطین حتی يكون الآجر سعید بن جبیر و ادر منصور پیش دکر با دی بانی اپا آیت دو سورت مومن بانی تفسیر در منصور پی انزم جل 351 صفحہ اول من آمار بسرعة الآجر وبنا بی ہوا ابن جریج و تبری غرائب ثم انہو طبخ الآجر ولم يطبخ قبله الجواهر فآیت دی سورت مومن کابر رام بابا فاو قل لی آمان خلطینی نعور لگا مار پار آمان پخٹ بانی نعور دا آمان جوڑک مار رب اللہ چزو خیجم الاد موسیٰ تا شاید چو خیجم الاد موسیٰ ورخکارشن یقین زجی مخامخا گمان کم بدبانی دی در وجنونا ای در وجن دی الاد اشتا تو با تا سی ظالمون وستا اکبارا زانی غٹو گرنو دو او لخکر رو دو پتاغل بگی ایز بیسا خیال داو چنم ارین علای رجعون دی بگیلی منتن راو بس کوری کی گی اونی او ماد دلارا لخکر دلارا اومی غرزو پدر یاکی او گر سرنگی سا خیر انجام دو زیادتی کون کو پیش دکر رو دی باری او گرزو لی بید اومی گرزو لی در مشاران یدعون الان نار بلل کئی عمل دور سمان مکللہ عمل دورتا او برز دو قیامت امداد بین کولی کی گی اور پسی کمات دی کسی پا دنیا کے لعنت پر اور علی لعنت پر کی او دو قیامت پر از بی با دی امدید بد شکلنا او دو بد ویل شونا ولقد آتینا موسیل کتابا او یقین انو ورکڑو موسیٰ علیہ السلام دا کتاب پس داگر چی حلاکی میں پیڑائی نم بانائی دا پارا دو پوی بسائرہ نظر لگو ان کی دا خلقو او ادایت و رحمت لقوم دا پارا دا قوم ادایت و رحمت لعلهم یتذکرون دید پارا چی دین صحت والی لعلهم یتذکرون دید پارا چی دین نصیحت والی اللہ اللہ اللہ اللہ لعلہم یتذکرون تردید ہے پوری دا اولنے باب چیزنا برابر شر بس کم کمانا کس تڑی نہیں ہو چیز تردول اسی گورا سو آخر دعوان الحمدللہ